czasem Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Czy nauka zdalna zostanie przedłużona? Decyzja rządu w najbliższych dniach. Rehabilitacja to konieczność po ciężkim przejściu koronawirusa. Całodobowa godzina policyjna, zamknięte teatry i restauracje w Austrii, całkowity lockdown. Szkoły mogą pozostać zamknięte także w grudniu, jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Edukacja zdalna na razie zaplanowana jest do 29 listopada, ale może zostać wydłużona, mówił rzecznik rządu. Tu jeszcze decyzji nie ma, ale one lada dzień zapadną. Inne kraje europejskie w tej chwili też wprowadziły ograniczenia dotyczące szkół, na przykład we Francji, mimo tego, że były wcześniej otwarte. W związku z tym ta polityka, która została teraz wprowadzona, wydaje się zasadna, przynajmniej do czasu, kiedy nie zostanie obniżona jeszcze mocniej liczba zakażeń. Niespełna 20 tysięcy zakażeń koronawirusem to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Zmarło 357 osób. Najwięcej chorych przybyło w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim, ale nigdzie liczba zakażonych nie przekroczyła 3 tysięcy. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dane dotyczące nowych zakażeń świadczą o tym, że wprowadzone obostrzenia przynoszą efekty. Dochodzimy do naprawy, do stabilizacji nowych zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa, więc no to jest na pewno dobra wiadomość. Ostatniej doby wykonano prawie 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. To więcej niż wczoraj, ale mniej niż parę dni temu. Może to mieć związek ze spadkiem liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych testów też nie jest za dużo, ale testy wykonujemy u osób, które są objawowe, czyli te, które zgłaszają się z dolegliwościami. Żeby wykonać test, który jest miarodajny, wtedy trzeba wiedzieć, w którym momencie. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 752 tysiące zakażeń. Zmarło ponad 10 800 osób, a wyzdrowiało przeszło 324 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Fizjoterapeuci przypominają, że osoby, które ciężko przeszły zakażenie COVID-19, muszą poddać się rehabilitacji. Bóle mięśni i trudności w oddychaniu to najczęstsze problemy pacjentów, a takich osób mogą być w Polsce tysiące, mówi dyrektor ośrodka rehabilitacji w Krakowie Maciej Kawoń. Na pewno z grupy osób, które chorowały, a tych osób jest coraz więcej, wiele pacjentów będzie miało takie dolegliwości i będą potrzebowali pomocy. I chcemy, żeby pacjenci wiedzieli, że fizjoterapia jest w stanie pomóc im z tymi problemami doraźnie, szybko i poprawić ich jakość życia po przechorowanym epizodzie COVID-19. Rehabilitacja dla ozdrowieńców jest refundowana. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Godzina policyjna i zakaz wychodzenia z domów. Austria od dziś wprowadziła całkowity lockdown. Władze w Wiedniu planują też wzorem Słowaków wprowadzić masowe testy na koronawirusa. Zaostrzone restrykcje mają obowiązywać przez 3 tygodnie, czyli do 6 grudnia. Wychodzić z domu można jedynie w uzasadnionych przypadkach. Spacery i uprawianie sportu na powietrzu są jednak w dalszym ciągu dozwolone. Zamknięte pozostają natomiast wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych z produktami codziennego użytku. Zawieszone zostały również nabożeństwa w niektórych kościołach. Zaostrzony lockdown jest reakcją austriackiego rządu na dramatyczny rozwój sytuacji epidemiologicznej. W ubiegły piątek liczba nowych przypadków koronawirusa przekroczyła w tym 9-milionowym kraju poziom 9,5 tysiąca. Od początku listopada obowiązywał już częściowy lockdown, który jednak nie powstrzymał fali nowych zakażeń. Jak tłumaczy kanclerz Sebastian Kurz, system opieki zdrowotnej już teraz osiąga granice swoich możliwości. Szef rządu zapowiedział, że w ślad za Słowacją zamierza wprowadzić masowe testy na obecność koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I wracamy do kraju. Rentgen pomógł celnikom wykryć przemyt papierosów wartych 2 miliony złotych na polsko-białoruskim przejściu w Koroszczynie. W ciężarówce celnicy znaleźli ponad 130 tysięcy paczek nielegalnych papierosów, mówi Marzena Siemieniuk z administracji skarbowej w Lublinie. Papierosy ukryte były w ciężarówce wjeżdżającej z Białorusi, która przewoziła na Słowację ładunek keramzytu. Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudził obraz po przeskanowaniu pojazdu urządzeniem rentgenowskim. Obraz sugerował, że poza legalnie wwożonym ładunkiem w naczepie znajduje się także inny towar. Potwierdziła to szczegółowa rewizja. W przewożonych w naczepie pojemnikach oprócz keramzytu funkcjonariusze znaleźli nielegalne papierosy. To największy przemyt papierosów w tym roku na wschodniej granicy.

Sobie jak ją kto po drugiej stronie radioodbiornika, między innymi pan Przemek z Rzepina, pani Maria z pracy zdalnej, także pan Hubert z Biłgoraja, również pan Marcin z Bochni. Wszyscy gotowi, przygotowani, kawa, herbata zaparzone, za chwilę reportaż. Kwadrans po godzinie 14. Reportaż w Trójce. Marzył o zupełnie innym zawodzie. Został śpiewakiem operowym. Wczoraj Piotr Beczała, światowej sławy tenor, odebrał Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii muzyka, której patronem jest Polskie Radio. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej Odwaga i szczęście. The tenor, Piotr. I know Piotr Beczała. Beczała. I'm sorry. Beczała, Piotr Beczała. La donna è mobile, quan più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, lento adro viso, il pianto al riso è menzognero. La donna è mobile. Światowej sławy śpiewak operowy Piotr Beczała. Ktoś kiedyś powiedział, myślę, że był to dyrygent Kurt Mazur, jeżeli osiągnąłeś sukces w Nowym Jorku, jesteś gwiazdą na całym świecie. Na świecie panuje epidemia. Wiele teatrów jest zamkniętych. Zdarza się, że artyści występują przed publicznością siedzącą w maseczkach. Piotr Beczała jest na kwarantannie. Jedyny kontakt z tenorem jest przez komunikatory. Moja mama jest wielkim miłośnikiem opery. Ja tej pasji nie odziedziczyłam. Jeszcze. Myśli pan, że wszystko przede mną? To jest tak jak z golfem, wie pani. Jak ktoś mówi nie gram w golfa, zawsze mówię jeszcze nie gram w golfa. Więc to jest zawsze kwestia przyszłości. Można się w tym kierunku mocno jeszcze zdziwić, co chwyci za serce i za ucho. Dla mnie jako tenora wystąpienie przed Piotrem Beczałą jest naprawdę czymś wspaniałym i bardzo, bardzo mnie to motywowało. Publiczność zgromadzona w Teatrze Wielkim Operze. W 2019 roku Piotr Beczała był w gronie jurorów 10. konkursu wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Udzielił wtedy niektórym uczestnikom cennych lekcji. Tu, molto buono questo. Ma dopo... No Ferrari. Anche stesso tempo, perché nessuno si cambia qua. E grigio c'è sospinto, un gemito destinto. Sell the words. It's nothing in the music. It's not nothing there. Er grigio c'è sospinto, er grigio. Ja byłem pierwszy raz w operze w wieku lat 19. Ja jestem typowym przykładem kogoś, kto nie wychodzi jakby z korzeni muzycznych, a stał się profesjonalnym muzykiem. Dlatego jestem bardzo ostrożny w takich stwierdzeniach, że ktoś czegoś nie może, albo nie potrafi, albo jest już za późno. W moim przypadku również było prawie za późno. Ja jako nastolatek marzyłem o wielu różnych rzeczach, ale tam te rzeczy nie były w ogóle związane z muzyką. Ja chciałem być kapitanem statku. I nawet złożyłem dokumenty do Szkoły Morskiej w Gdyni, ale to było zbyt dalekie plany, ponieważ jednak Czechowice od Gdyni dzieli ogromna przestrzeń, a rodzice nie dali mi zezwolenia na takie dalekie wojaże, więc starałem się później bardziej przyziemnie myśleć przez parę lat i byłem w technikum mechanicznym. No po prostu chciałem jakikolwiek zawód mieć, żeby mieć podstawę do tego, żeby później robić to, co chcę, powiedzmy. No akurat w moim przypadku skończyło się to Akademią Muzyczną, zupełnie nieoczekiwanie. Zdobył pan zawód mechanik automatyki przemysłowej. Moją pracą dyplomową był sterownik poziomu wody w basenie, czy w zbiorniku. Więc to taka tego typu automatyka przemysłowa. Dzisiaj to jest wszystko sterowane komputerami, to są zupełnie inne czasy, ale no 35 lat temu jednak były troszkę inne warunki techniczne do pewnych rzeczy. Uczyłem się również spawać, przykręcać przeróżne dziwne rzeczy, piłować i tego typu przyjemne czynności. W dalszym ciągu potrafi pan spawać, czy to jest umiejętność, którą się jednak zapomina? Pewnie, że coś bym dzisiaj zespawał czy przykręcił, ale myślę, że jeżeli chodzi o pewne profesjonalne, tak, to tak jak ze śpiewem, wie pani. Śpiewać każdy może, ale nie każdy trafi do opery. Myślę, że spawanie można większą krzywdę wyrządzić złym spawaniem niż złym śpiewaniem. Chociaż ja wiem, są na ten temat różne zdania. Ktoś jeszcze ma ochotę? Dobra, dobra, chodź. To jak ja pracuję z tymi młodymi ludźmi, to jest to, jaki jestem na co dzień. To jest to, że też oczywiście wchodzę w pewną rolę mentora, profesora, nauczyciela, nie wiem jak to nazwać. Myślę, że to jest potrzebne, to jest dokładnie to, ponieważ wiadomo, że oni nie przyjdą, nie klepną mnie w plecy, powiedzą, no pokaż mi jak się śpiewa. Pewien dystans musi być zachowany, ponieważ ja nie jestem ich kolegą, tylko chcę się podzielić doświadczeniem i umiejętnościami, które nabyłem przez 27 lat pracy na scenie, świadomego bycia na scenie, co jest bardzo istotne. Ale myślę, że kreowanie jakiegoś niepotrzebnego dystansu maestro, uczeń jest nonsensem zupełnym, bo to też nie o to chodzi. Trafiłem do chóru w wieku 18 lat, w moim technikum mechanicznym właśnie. I z tego chóru trafiłem do takiego półprofesjonalnego zespołu muzyki dawnej, wtedy madrygaliści w Czechowicach. I dyrygentka tego zespołu wpadła zupełnie na przedziwny pomysł, żebym zdawał na Akademię Muzyczną. Zainwestowałem mnóstwo czasu, przez wiele miesięcy prywatnie uczyłem się śpiewu. Musiałem nadrobić ogromne zaległości, jeżeli chodzi o teorię, o czytanie nut i harmonię. To są wszystko były rzeczy wymagane na egzaminie wstępnym, a ja nie miałem skończonej żadnej szkoły muzycznej. Ja na moim przesłuchaniu na prywatne lekcje do pani profesor Lewińskiej wtedy śpiewałem kolędę po prostu, bo nie miałem żadnego repertuaru, żadnej arii operowej w repertuarze. Co to była za kolęda? Bóg się rodzi chyba, bo chodziło o to, żeby pokazać troszkę głosu, więc to nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że coś w tym kierunku. Ale złożyłem też dokumenty na Politechnikę. Egzaminy były miesiąc później niż na Akademię Muzyczną, więc miałem jakąś opcję. Byłem młody, więc myślę, że ludzie w wieku 18-19 lat mają prawo trochę na zwariowane pomysły i ten pomysł był zupełnie zwariowany. Ale konsekwencje tych pomysłów są dosyć sympatyczne, jak pani widzi. Dice questo. Jest to wielki artysta, świetny tenor, no i jest, że tak powiem, Polakiem. No to co prawda skraca nam dystans między nami i możemy się porozumieć w rodzimym języku, co też bardzo ułatwia. Nie, ja tylko tak zacząłem, ja się rozgaduję, przepraszam bardzo, ale ja wszystkie, ja mam czas, nie, proszę się nie stresować. Wziąłem ten ruch, bo się akurat pierwszy zgłosił. Ja miałem szczęście jako student wyjechać na kilka kursów mistrzowskich na zachód, gdzie poznałem faktycznie ludzi, profesorów, którzy zrobili ogromne kariery. Moim profesorem na tych dwóch kursach mistrzowskich w Szwajcarii i we Francji była profesor Sena Jurinac. To była wielka śpiewaczka światowa, sopran, mezzosopran później, która była naprawdę wielką sławą i ona mi trochę wytłumaczyła, na czym polega ten zawód, jaki to jest proces rozwoju i dokąd on ewentualnie może doprowadzić, ale moje zapatrywania wtedy na moje śpiewanie były dosyć skromne i starałem się po prostu robić to jak najlepiej, ale nie miałem planów ani marzeń. Byłem trochę bardziej przyziemny, w odróżnieniu od mojej żony, która pod koniec studiów wygrała konkurs rosyjski, dostała Grand Prix i miała mieć premierę z zespołem La Scala, więc to były zupełnie inne poziomy jakby startu kariery. Znaczy ja byłem dosyć realistycznie nastawiony do mojego śpiewania. Mogłem dostać angaż w operetce w Gliwicach czy w teatrze w Bytomiu, ponieważ mój profesor Jan Balarin miał tam znajomych, kolegów, ale na ten system, jakby w ten sposób mnie nie interesowało rozwijanie mojej kariery. Chciałem po prostu zrobić to tak, jak się to robi w normalnym świecie. Teraz już jest normalnie, ale wtedy nie było, w 1991 roku. I dostałem angaż w Teatrze w Lińcu. Jest to naprawdę wielka możliwość móc popracować z maestro Piotrem Beczałą. Naprawdę rewelacja. Powiedział mi kilka ciekawych rzeczy dotyczące wymowy językowej na przykład. No i teraz trzeba dalej dobrać się do pracy. Zgłosiłeś się jako pierwszy, prawda? No tak wyszło. W tym zawodzie odwaga to też podstawa. W Lińcu spędziłem 4 lata. Pod koniec czwartego sezonu dostałem możliwość wskoczenia w spektakl w Curychu, w teatrze. Po prostu zachorował tenor i musiałem pojechać do Curychu, śpiewając w ten sam dzień rano próbę orkiestrową innej opery zupełnie, Mozarta. W ten sam dzień wieczorem miałem szansę zaśpiewać na scenie w Zurychu. I to właściwie był taki moment przeskoczenia kilku, jeżeli nie kilkunastu etapów w rozwoju kariery. Mogłem schórzyć i wiedzieć, ok, zaśpiewałem do południa jeden spektakl, czy dam radę zaśpiewać drugi spektakl wieczorem na zupełnie innej scenie, w otoczeniu i tak dalej. Więc to też mogło pójść nie tak. Ale gdzieś tam to ryzyko się opłacało. Takie momenty, które posuwają karierę do przodu o ileś etapów, zawsze są kwestią szczęścia. Zurych był wtedy bardzo wysoko rankingowanym teatrem. Śpiewały tam wszystkie wielkie gwiazdy światowe. Pavarotti, Domingo, Gruberowa. No i zaśpiewałem ten spektakl, był to sukces i na drugi dzień zaproponowano mi 3-letni kontrakt w operze w Zurychu. To było jakby się przesiąść z małego Fiata Punto na Jaguara. Ja w Zurychu zacząłem w 1997 roku mój kontrakt, a debiut w Metropolitan miałem w 2006, więc kilka lat upłynęło. A jeżeli chodzi o Czechowice, no cóż, jestem honorowym obywatelem Czechowic-Dziedzic, z czego się bardzo cieszę, jestem bardzo dumny. W historii miasta mojego rodzinnego zaistniałem. Jeszcze nie ma publicy mojego imienia, to nie ma dla mnie zupełnie znaczenia. Jestem rzadko, ale jak jestem, nie wiem, załatwić jakąś drobną sprawę w urzędzie czy coś, jestem oczywiście rozpoznawany. Dzisiaj jest łatwiej o anonimowość, ponieważ trzeba nosić maski, więc mogę nawet anonimowo przejść gdzieś tam, ale jestem, myślę, bardziej jednak rozpoznawany w Wiedniu, w okolicach Sztacoper niż na rynku w Czechowicach, Dziedzicach. Był to reportaż Magdy Skawińskiej Odwaga i szczęście, którego bohaterem był Piotr Beczała, światowej sławy tenor, który wczoraj został laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. A jeśli mają Państwo temat dla reportażystów, studia reportażu i dokumentu, zapraszamy do kontaktu. reportaże@polskieradio.pl

Patrzę przez okno, patrzę. Brak akcji jest, a dziś Światowy Dzień Patrzenia przez Okno. Nasz wierny słuchacz wykonuje i co widzi? Chmury i nędzne resztki liści na drzewach. To na Podkarpaciu, a w muzycznym kalendarzu dziś urodziny 54, które obchodzi amerykański gitarzysta grający z Gunsami Richard Fortus. No to wszystkim urodzonym 17 listopada najlepsze życzenia. Za 23 minuty 15. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Spotkanie z muzyką country, jak zwykle, Korneliusz Pacuta. Nie wiedziałam, to przyjaźń czy kochanie. Wypłakałam już poduszkę, może łez. Brałam serio każde zdanie i odpowiedź na pytanie. Przeżywałam każde słowo, każdy gest. Dziś niczego się nie boję, ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Może nawet lepiej, że tak jest. Niczego się nie boję, ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Tylko trochę żal, zielony czas. Każdy dzień był dla mnie tajemnicą i budziłam się ze strachem, co tu kryć. Mam za nic niepokoje, twardo już na ziemi stoję. I nikogo nie zapytam już, jak żyć. Dziś niczego się nie boję, ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Może nawet lepiej, że tak jest. Czego się nie boję, ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Tylko trochę żal, zielony glas. Dziś niczego się nie boję, Alicja Boncol. Alicja i Koalicja, tak nazywa się jej zespół. Alicja oczywiście jest ze Śląska, śpiewa piosenki country, bardzo lubi country i jest chyba najlepszą polską piosenkarką utytułowaną, jeśli chodzi o muzykę country i Amerykana. Wystartowała kiedyś w zespole Fair Play po różnych burzliwych sprawach. Teraz śpiewa piosenki, które bardzo się podobają publiczności. Alicja ma także szalony temperament, w związku z tym z przyjemnością się ją na scenie ogląda. Niedawno wydała płytę, no już ze 2 lata minęły, którą Tomasz Jarmułkiewicz i Adam Kłos ułożyli razem. To są piosenki głównie po angielsku i w związku z tym Big Power Kick, bo tak płyta się nazywa, czyli wielki kop do góry, a właściwie temu facetowi, który podskakuje, a trzeba go przecież przywołać we właściwe miejsce. Tak traktuje Alicja tych, którzy nie lubią jej, a właściwie jej się nie słuchają. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Alicja Bonzol, Big Power Kick. Trzeba uważać, bo taki big power kick to... Ja, może nie będę kończył. Korneliusz Pacuda i country, polskie country, ale także, jak słyszeliśmy, po angielsku. Do usłyszenia wkrótce. Za 14 minut 15. U nas teraz w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność Krzysztof Łoniewski zapyta kardiologa profesora Marka Pustułę o wpływ alkoholu na długie życie w dobrej formie. Najprościej można powiedzieć, że alkohol nie idzie w parze z długowiecznością. Oczywiście tutaj jestem trochę postawiony w trudnej sytuacji, bo jestem kardiologiem i my kardiolodzy zalecamy te niewielkie, umiarkowane ilości alkoholu. No natomiast onkolodzy, jeśli chodzi o prewencję, zakazują jakiejkolwiek ilości alkoholu. No z tego względu, że niewielka ilość alkoholu znacznie zwiększa nam ryzyko nowotworu, w tym nowotworu przełyku czy nowotworu piersi. Gdybyśmy mieli szukać takiego alkoholu, który jest najmniej szkodliwy, to powie pan, że to jest czerwone wino? Myślę, że czerwone wino należy do grupy alkoholi może nie najmniej szkodliwych, bo jakikolwiek, trzeba podkreślić, że jakikolwiek alkohol jest szkodliwy, bo sama substancja, sam alkohol jest szkodliwy. Natomiast jeśli już mielibyśmy wybierać alkohol, który posiada jakieś dobroczynne właściwości, to jest nim właśnie czerwone wino, a wynika to z właściwości antyoksydacyjnych, czyli zawartości substancji, do których należy chociażby resweratrol, bardzo silny antyutleniacz, czyli ten właśnie stres oksydacyjny, który jest przyczyną starzenia, możemy w pewien sposób zahamować za pomocą czerwonego wina. A piwo po takim intensywnym treningu, mówi się, że to izotonik, to prawda, czy to mit? No, piwo po ciężkim treningu na pewno jest najlepiej zasłużonym napojem. Uśmiechnęły się panu oczy. Po treningu piwo smakuje najlepiej. Każdy to wie, kto intensywnie trenuje, że nawodnienie po treningu jest najważniejsze. I myślę, że piwo przede wszystkim te właściwości nawadniające, to, że jesteśmy w stanie szybko przyjąć, uzupełnić płyny, to jest podstawowa zaleta piwa po treningu. I na koniec, panie profesorze, z pana usłyszałem nieraz, że nie powinniśmy pić alkoholu przed snem. Bo? Ponieważ alkohol oczywiście ułatwia zasypianie, bo działa na podobne receptory benzodiazepinowe, jak leki z grupy benzodiazepin, które są lekami nasennymi. Zwiotcza mięśnie troszkę, prawda? Zwiotcza mięśnie, rozluźnia, wprowadza nas w ten nastrój taki... Rozkołysania. Rozkołysania, dokładnie. Natomiast niestety upośledza dalsze fazy snu, czyli ten sen nie jest regeneracyjny, co na pewno nie sprzyja regeneracji, a co za tym idzie, jest niekorzystnie wpływa na procesy starzenia, czyli znacznie przyspiesza. Dziennikarz powinien zadawać pytania. Skąd on zna tę odpowiedź? Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła o tym, jak żyć długo i w dobrej formie. Oczywiście nasz cykl wróci. Ciąg dalszy nastąpi. No a my długiego i zdrowego życia życzymy wszystkim dzisiejszym jubilatom. Dziś między innymi urodziny aktorki pani Anny Seniuk. Jorma Etelälahti, fiński kombinator norweski. No niby Fina, kombinator norweski, urodził się 69 lat temu. Francuska aktorka Sophie Marceau też ma urodziny i himalaistka Kinga Baranowska. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe, bo pamiętamy, że dziś Elżbiety, Salomei, Grzegorza i Hugona. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a z muzycznego kalendarza honorujemy kolejnym nagraniem. To będzie Dead Kennedys, bowiem dziś Raymond Pepperell, East Bay Ray, amerykański gitarzysta, członek formacji Dead Kennedys, kończy 62 lata. Wszystkiego dobrego. Everything I got. Lady looks with me, the dice stay hot. Got cool.